Եթերում բանակ հաղորդաշարն է, խոսափողի մոտ է Հրայր Փաշայանը։ Այսօրվա ծրագրում առաջարկում ենք ընդգրել հայկական երկու հանրապետությունների ռազմական համագործակցության և գործողությունների համադրման ծրագրի շրջանակում հունիսի 4-5 աշխատանքային այցով պաշտպանության բանակում էր գտնում Հայաստանի Հանրապետության զինված ուժերի գլխավոր շտաբի պետ գեներալ մայոր Արտակ Դավթյանի գլխավորած պատվիրակությունը։ Պաշտպանության բանակի մարտունակության շարունակական կատարելագործման ուղղված քայլերի շրջանակներում օրերս հյուսիսային ուղղությամբ գործող զորամասերից մեկի հետ անցկացվել են ցուցադրական մարտավարական զորավարժություններ։ Ընդգրկված ազնագազմը հնարավորություն է ունեցել ծանոթանալ տարածաշրջանում առկա ռազմաքաղաքական իրադրությանը, հնարավոր զարգացումներին և մի շարք թեմաներով կազմակերպված պարապմունքների անցկացման օրինակելի կարգին։ Ստեփանակերտի Քրիստափոր Իվանյանի անվան ռազմամարզական վարժարանում օրերս անց եկացվել ռազմամարզական սպարտակիադա, որի նպատակն էր սաների շրջանում ամրապնդել ուսումնական տարվա ընթացքում ձեռք բերած ռազմակիրառական և մարզական ունակություններն ու կարողությունները։ Ինչպես 90-ականների պատերազմական օրերին, այնպես էլ անցած տասնամյակների ընթացքում և այսօր ևս, սահմանի ողջ երկայնքով մարտական հերթապահություն իրականացնող զինծառայողների թիկունքում մշտապես կանգնած են բժիշկներ, ովքեր սահմանային սրացումների և մարտական գործողությունների ժամանակ առանց երկմտելու նետում են մարտադաշտ վիրավորներին տեղափոխելու և առաջին անհրաժեշտ բուժօգնություն ցուցաբերելու համար։ Բանակ հասարակություն կապի ամրապնդման ծրագրի շրջանակներում Սատարում հարազատ բանակին նախաձեռնող խմբի անդամները հերթական հաճելիան ակնկալամատուցեցին պաշտպանության բանակի կենտրոնական ենթակայության զորամասերից մեկի զինծառայողներին։ Այս անգամ նախաձեռնող խմբի միացել և իրենց կատարումներով ուրախ տրամադրություն են ապահովել Լիբանանահայ երգիչ Սուրեն Աճեմյանը և Ստեփանակերտի մշակույթի տան ներքիչ Մավրիկ Ավանեսյանը։ Այս և այլ թեմաների մասին ավելի մանրամասն առաջիկա րոպեներին։ Հստակեցվել են երկկողմ համագործակցության առաջիկա անելիքները։ Հայկական երկու հանրապետությունների ռազմական համագործակցության և գործողությունների համադրման ծրագրի շրջանակում հունիսի 4-5 աշխատանքային այցով պաշտպանության բանակում էր գտնվում Հայաստանի Հանրապետության զինված ուժերի գլխավոր շտաբի պետ գեներալ մայոր Արտակ Դավթյանի գլխավորած պատվիրակությունը։ Արցախի Հանրապետության պաշտպանության նախարար, պաշտպանության բանակի հրամանատար գեներալ լեյտենանտ Լևոն Մնացականյանի ուղեկցությամբ Հայաստանի Հանրապետության զինված ուժերի գլխավոր շտաբի պետը այցելել է առաջնագծի մի շարք ուղղություններ, մասնակցել բանակի հրամանատարության ներգրավման բացկացված դաշտային երթի պլանով նախատեսված միջոցառումներին։ Իրականացված աշխատանքների ընթացքում ճշգրտվել են փոխգործակցության ընթացի խնդիրներն ու զարգացման հեռանկարները, քննարկվել հավանական հակառակորդի հնարավոր գործողություններն ու դրանց համարժեք արձագանքելու առավել արդյունավետ տարբերակները։ Հայաստանի Հանրապետության զինված ուժերի գլխավոր շտաբի պետ Գեներալ Մարու Արտակ Դավթյանը բարձր է գնահատել Պաշտպանության բանակի մարտական պատրաստակառության արդի մակարդակն ու ռազմատեխնիկական հնարավորությունների զարգացման ուղղված հետևողական քայլերը և հավաստիացրել, որ Հայաստանի պաշտպանական ոլորտի պատասխանատունները այսուհետ ևս գործուն աջակցություն կցուցաբերեն Պաշտպանության բանակի մարտական ներուժի հետագա կատարելագործման հարցերում։ Մեկ անգամ ևս համոզվեցի, որ Արցախի Հանրապետության զինված ուժերը մարտունակ են, պատրաստ են կատարելու իրենց խնդիրը։ Պաշտպանության նախարար Արցախի Հանրապետության լիարժեքային տիրապետում իրավիճակին և վստահ է խնդիրի կատարման առումով։ Հանդիպել եմ անձնակազմի հետ, ժամկետային զինծառայողների հետ, պայմանագրայիների, սպայական կազմի հետ և վստահեցնում եմ, որ բոլորը կարող են կատարել իրենց խնդիրը, առկա խնդիրները, որոնք կան, լուծվում են Արցախի Հանրապետության պաշտպանության նախարարության կողմից, ինչ վերաբերում է մեր զինված ուժերի համագործակցության խնդիրներով, համագործակցությունը կա և կշարունակի։ Շատ հարցեր կան, որոնք մենք պետք է փորձի փոխանակման տեսակետից նայենք, ուսումնասիրենք և տարածենք նաև Հայաստան Հանրապետության զինված ուժերում։ Շրջայցի ավարտին հայկական երկու հանրապետությունների զինված ուժերի պատասխանատունները հստակեցրել են երկկողմ համագործակցության համատեքստում նախատեսված առաջիկա անելիքները։ Մարտավարական զորավարժություն Արցախի Հանրապետության պաշտպանության նախարար, պաշտպանության բանակի հրամանատար գեներալ լեյտենանտ Լևոն Մնացականյանի ղեկավարությամբ օրերս Տիգրանակերտ զորավարժանում խաղարկվել է հյուսիսային ուղղությամբ գործող զորամասերից մեկի հետ անցկացված ցուցադրական մարտավարական զորավարժության եզրափակիչ մարտական հրաձգության փուլը։ Որպես ուսուցանողներ հրավիրվել էին պաշտպանության բանակի միավորումների և զորամասերի հրամանատարները իրենց տեղակալներով։ Դիմելով վերջիններիս, բանակի հրամանատարը անդրադարձ կատարեց անցկացող միջոցառման կարևորությանը, մասնավորապես նշելով, որ զորքերի պատրաստության բարձրացմանը միտված յուրաքանչյուր գործընթաց կազմակերպելիս պետք է հաշվի առնել տարածաշրջանում առկա ռազմաքաղաքական իրադրության պայմանները։ Ծավալված ուսումնական կետերում միավորումների և զորամասերի իրամկազմի ներկայացուցիչները ծանոթացան հետևյալ թեմաներով պարապմունքների անցկացման օրինակելի կարգին։ Ստորաբաժանման կամ անհատ զինծառայողի կողմից հնակետի փոխումը, հակառակորդի կողմից շրջանցում թույլ չտալու նպատակով, ցանր հրետանային համակարգերից պաշտպանվելու և մարտունակության վերականգնման առանձնահատկությունները, տարհանման և առաջին բուժօգնության կազմակերպում ու մարտական գործողությունների ժամանակ, զրահախմբի ձևավորման սկզբունքներն ու տեղաբախշումը, զորավարությունների ժամանակ մշակվող փաստաթղթերն ու գնահատման կարգը։ Ստորաբաժանման մարտավարական զորավարության թեմատիկ բովանդակությունը ընդհանուր գծերով համապատասխանում էր զորամասի մարտական խնդիրներին։ Ստորաբաժանումները պայմանական հակառակորդի ինտենսիվ հրետանային կրակի պայմաններում դուրս են գալիս մարտական կիրառման շրջան և շրջափակման սպառնալիքի պայմաններում վարում պաշտպանողական մարտ, այնուհետև երկրորդ շարակազմի և աջակցող ստորաբաժանումների հետ անցնում հակագրոհի, վերականգնում առաջնագիծն ու զբաղեցնում նախկինի համեմատ առավել նպաստավոր բնագծեր։ Ստորաբաժանման մարտավարական զորավարության բոլոր մասնակիցները բարձր գնահատականներով կատարելն առաջադրված խնդիրները։ Զորավարության արդյունքում կատարելագործվել են ստորաբաժանման հրամկազմի ունակությունները մարտի տարբեր տեսակներում, ենթակա և տրված ստորաբաժանումների ղեկավարման գործում, ստորաբաժանման շտաբը մարզվել է տվյալների նախապատրաստման, հաշվարկների կատարման և փոխգործակցության անընդհատ ապահովման հարցերում, կրտսեր հրամանատարական ուղղակի ներկայացուցիչները հնարավորություն են ստացել զարգացնելու կրակի կառավարման, որոշումների ընդունման և խնդիրների առաջադրման կարողությունները, իսկ ստորաբաժանման զինծառայողները սովորել են գործել շատ ավելի ներդաշնակ ու ձեռք բերել բարոյամարտական առավել կայուն հատկանիշներ։ Ռազմամարզական Սպարտակիադա Ստեփանակերտի Քրիստափոր Իվանյանի անվան ռազմամարզական վարժարանում օրերս անց եկած վերառազմամարզական Սպարտակիադա, որի նպատակն էր ցաների շրջանում ամրապնդել ուսումնական տարվա ընթացքում ձեռք բերած ռազմակիրառական և մարզական ունակություններն ու կարողությունները։ Անցկացված մրցաշարին վարժարանի ցաները մասնակցել են թիմային ու անհատական ձևաչափով։ Ցանույնպես կոլեկտիվ մտածելակերպի զարգացման, միջազգային առողջ փոխհարաբերությունների և համար մրցապայքարի ապահովման կարևոր բաղադրիչներից մեկն է։ Վարժարանի ցաները խոստովանում են, որ իհարկե առաջնային տեղեր զբաղեցնելու ձգտմամբ են մոտենում վարժաձևերին, սակայն կարևորը հաղթելը չէ։ Սա մի միջոցառում է, որը թույլ է տալիս ամփոփել մեկ տարվա ձեռքբերումները և տեսական ու գործնական ունակությունները ցուցադրել ակտիվ մրցապայքարի միջոցով։ Ուսումնական կետերում վարժարանի ցաները նաև ռազմակիրառական մարզաձևերից են մրցել։ Ավտոմատի ոչ լրիվ քանդել հավաքելու, պայեստատուփի լիցքավորման, նռնակի նետման և օդապմղի չրացանով հրաձգության մեջ վարժարանի ցաներն արդեն ըմտացել են։ Աղջիկները նույնպես մրցաշարի ընթացքում ապացուցել են, որ իրենք ևս օրեցօր ավելի ուժեղ և ճկուն են դառնում։ Վարժարանի ֆիզպատրաստության պետը Սպարտակիադայի արդյունքներից և մասնակիցների ֆիզիկական ու ռազմակիրառական որակներից գոհ է։ Վստահեցնում է, որ բացի լավագույններին բացահայտելու և վերջիններիս ընդունակությունները ստուգելուց, սա նաև լավ առիթ է նախանշելու հաջորդ ուսումնական տարվա համանանաժեշտ անելիքները։ Սպարտակիադայի ավարտին անց եկած հանդիսավոր միտինգ, որին ներկա էին նաև վարժարանի ցաների ծնողները։ Վարժարանի պետի հրամանով անհատական ու թիմային մրցապայքարում լավագույն արդյունքներ ցուցաբերած և մրցանակային տեղեր զբաղեցրած թիմերն ու մասնակիցները արժանացել են գավաթների, հուշամեդալների և պատվոգրերի։ Մասնագիտություն, որն անսահման սեր և նվիրում է պահանջում։ Սահմանի ողջ երկայնքով մարտական հերթապահություն իրականացնող զինծառայողների թիկունքում մշտապես կանգնած են բժիշկներ, ովքեր սահմանային սրացումների և մարտական գործողությունների ժամանակ առանց երկ մտելու ներտում են մարտադաշտ, վիրավորներին տեղափոխելու և առաջին անհրաժեշտ բուժօգնություն ցուցաբերելու համար։ Այս առումով նվիրական առաքելությունը պատվով է կատարում նաև հյուսիսային ուղղությամբ գործող առանձին բժշկական ջոկատներից մեկը։ 22 տարվա փորձառություն ունեցող բժշկական ստորաբաժանումն այսօր ապահովված է ժամանակակից հարկավորումներով ու բարձրակարգ մասնագետներով, ովքեր 2016 թվականի ապրիլին ապացուցել են, որ պատրաստ են ցանկացած իրավիճակում լիարժեք իրականացնել իրենց առաքելությունը։ Օգտագործելով նախորդների փորձն ու ձեռքբերումները, բժշկական հաստատության ներկայացուցիչները օրեցօր ավելի են կատարելագործում սեփական հմտություններն ու կարողությունները, և կոլեկտիվում տիրում է սիրո ու հոգատարության մթնոլորտ, ինչը անշուշտ հիվանդների արագ վերականգնման առաջնահերթ նախապայմաններից է։ Իսկ նոր տեխնիկական ձեռքբերումների արդյունքում այլևս չկա անհրաժեշտություն հիվանդներին այլ բժշկական հաստատություններ տեղափոխելու եւ ուղեգրելու համար։ Ջոկատի բուժանակազմի նվստաված նաեւ հյուսային ուղղությամբ տեղակայված զորամասերում հիվանդությունների կանխարգելիչ միջոցառումների կազմակերպումը։ Առանձին բժշկական ջոկատ ունի նաեւ ռեանու մոբիլներ, որոնք համալրված են անհրաժեշտ բոլոր սարքավորումներով։ Արկա հնարավորություններն ապահովում են մինչ հոսպիտալային փուլում զինծառայողներին ցուցաբերել առաջին անհրաժեշտ բուժօգնությունը։ Պաշտպանության բանակում տիրող մարտավարական իրադրության և սահմանային լարվածության պայմաններում սալավագույն լուծումներից մեկն է։ Ամբուլատոր և ստացիոնար բուժօգնություն ստացող զինծառայողները գոհունակությամբ են նշում, որ հմուտ բուժիչների ու հոգատարազմակազմի շնորհիվ արագ ապակինվել են և բարձր տրամադրվածությամբ ու մարտական ոգով պատրաստում են շարունակել ծառայությունը։ Ի դեպ, օրերս լրացել է Մարտակերտի առանձին բժշկական ջոկատի կազմավորման 22 ամյակը։ Գոյության բոլոր տարիների ընթացքում ջոկատի շարքերում ծառայող բժիշկներն ու բուժակները մշտապես աչքի են ընկել ծառայողական պարտականությունների կատարման բարձր մակարդակով, ինչը պայմանավորված է հայրենիքի հանդեպ անսահման սիրո և նվիրմի արտահայտությամբ։ Ամերիկահայ հասարակական գործչի այցն առաջնագիծ։ Ամերիկահայ հասարակական գործիչ Աննա Աստվածատրյան Տուրկոտը, ով զբաղվում է Արցախյան հիմնահարցի միջազգայնացման գործերով, օրերս հյուրընկալվել է Պաշտպանության բանակի արևելյան առաջնագծում մարտական հերթապահություն իրականացնող զինծառայողներին, ծանոթացել վերջիններից կենցաղային պայմաններին, օպերատիվ մարտավարական իրադրությանը։ Ճանաչված հասարակական գործիչը դիրքապահներին վստահեցրել է, որ այսուհետ ևս կարելի հնարավոր ամեն ինչ, որպեսզի վերջիններից նվիրումը, նրանց կողմից իրականացող առաքելությունը և առհասարակ արցախահայության ազատ ինքնորոշման իրավունքը ի վերջո հավուր պաշտաճի գնահատի ու ճանաչի միջազգային հանրության կողմից։ Հերթական հաճելի անակնկալը զինծառայողներին։ Բանակ հասարակություն կապի ամրապնդման ծրագրի շրջանակներում Սատարում հարազատ բանակին նախաձեռնող խմբի անդամները հերթական անգամ այցելել են Պաշտպանության բանակի կենտրոնական ենթակայության զորամասերից մեկը։ Արցախի Հանրապետության անհայտ կորած ազատամարտիկների հարազատների միության նախագահ Վերա Գրիգորյանի ղեկավարությամբ խմբի անդամները հանդիպեցին զորամասի հրամանատարությանը, խոսեցին այցի նպատակների և առաջիկա անելիքների մասին։ Այնուհետև լիբանանահայ երգիչ Սուրեն Աճեմյանը և Ստեփանակերտի մշակույթի տան մեներքիչ Մավրիկ Ավանեսյանը զինծառայողների համար հանդես եկան համերգային ծրագրերով։ Մեզ հետ զրույցում տիկին Վերա Գրիգորյանը մասնավորապես ասաց. Քանի որ Արցախյան գոյամարտի շարժման 30-ամյակի կապակցությամբ այդ շրջանակներում անընդհատ միջոցառումներ են անցկացում եւ հիմնարկներում եւ կրթ օջախներում եւ զորամասերում, ուստի մենք էլ այսօր նորից որոշեցինք կրկին անգամ Սատարում հարազատ բանակի նախաձեռնող խմբի այցը, ահա այս զորամասը, որովհետեւ համընկներ էր այնպիսի բան, եկել էին Լիբանանի ժամանած հայոց ազգային գվարդիայի անդամ Սևակ Դեմիրճյանը, Սիրիա հայ, բայց Լիբանանի ժամանած երգիչ Սուրեն Աճեմյանը, նրանք ցանկություն են հայտնել մեզ հետ գային զորամաս, մենք էլ ավելի լավ զգացինք, անկեղծ սրտով ջերմերոն եկանք այսօր այս գեղեցիկ միջոցառումը զինվորների հետ անցկացրինք, թեկուս երկու ժամվա ծրագիր, բայց քանի որ զինվորները հակեցած էին, լիցքաթափել էին, մենք էլ իրանց հետ շատ լիցքաթափվեցինք, ուստի նորից եմ ասում, երրատոնը շնորհավոր, անցած տոները շնորհավոր, եւ միշտ պատրաստ ենք մեր բանակի, մեր զինվորի կողքին կանգնել։ Լիբանանահայ երգիչ Սուրեն Աճեմյանն առաջին անգամն է նման ձևաչափով հանդիպում զինծառայողների հետ։ Անչափ տպավորված ու շնորհակալ է բոլորին, հայրենիքի սահմաններն օր ու գիշեր անառիկ պահելու համար, եւ վստահեցնում է, որ այսուհետ ևս այդ կապն առավել ամուր ու շարունակական կլինի։ Եկած եմ Հալեբից, արդեն 2 տարի է գաբրիմ Հայաստանում, հայրենիքի մեջ, եւ այսօր բախտավորվեցա ելույթ ունենալ այդ զինվորներին, որ սահմանի վրա գծարայեն, մեր հայրենիքը կպաշտպանեն իրենց կամքի գնով, եւ ես զզդիկ ելույթ ունեցա իրենց, եթե իրենց ուրախացուցի, ինձ համար ադիմեց ուրախություն է, արդեն մեծ հպարտություն է, շատ հպարտ եմ, շատ ուրախ եմ, որ այսօր այստեղ եմ եւ ելույթ ունեցա իրենց, եւ շատ շնորհակալ եմ բադվոկիրի համար, որ նվիրեցին ինձի, շատ շնորհակալություն։ Երբ որ եկանք, տեսնում ենք իրենց բարաբունքը, բան խիստ բարաբունքներու մեջ են, ամեն ինչը շատ լավ է, շատ ուրախ եմ, շատ շնորհակալություն։ Տոնական լավ տրամադրությունը ամիջական ջերմ միջավայրը ոգևորեցին ներկաներին։ Համերգային ծրագրին իրենց ակտիվ պարում միացան նաև զորամասի զինծառայողները։ Շարքային Գևորգ Կակոյանը իր և ծառայակից ընկերների անունի շնորհակալություն հայտնելով միջոցառման կազմակերպիչներին վստահեցրեց, որ նմանատիպ հանդիպումները ոգևորիչ են և պարտավորեցնող։ Շատ հետաքրքիր է անցնում ժամանակը, շատ շնորհակալ են կազմակերպիչներին մտնոլորտ այստեղ բերելու, մեզի ուրախացնելու Սա առաջի անգամը չէ, որ նրանք եկել են, մեզ բազմաթիվ անգամ ժամանել են եւ շատ բազում անգամներ ապահովել են այս ուրախությունը։ Ես շատ շնորհակալ եմ նրանցից։ Նրանք այս մտնոլորտը կարողանում են պահել եւ ինչու ոչ կարողանում են նաեւ սերմանել հայրենասիրություն, սերմանել մեր մեջ ընկերականություն, համախմբվածություն եւ մի խոսքով այն ամեն ինչը կարելի է համախմբել սիրո, ընկերասիրության, հայրենասիրության եւ մի բրունցք լինելու համար։ Շնորհակալություն նրանց։ Նմանատիպ համերգները կարելի ասել մեզ ծրում են առօրյա կյանքից, առօրյա ծառայությունից։ Ճիշտ է, ժամանակավոր, բայց դա շատ մեծ բան է հավատաց է զինվորների համար, ու տեսակ ոգևորվում ես, մի տեսակ արդեն ծառայությունից, չգիտեմ, ծրվում ես, ուրախանում ես մի խոսքով, էլի։ Տոնական համերգի ավարտին ծառայության ընթացքում աչքի ընկած եւ օրինակելի կարգապահության համար մի շարք զինծառայողներ Արցախի Հանրապետության անհայտ կորած ազատամարտիկների հարազատների միության եւ զոհված ազատամարտիկների հարազատների միության նախագահների կողմից պարգեւատրվեցին պատվոգրերով, շնորհակալագրերով ու թանկարժեք նվերներով։ Իսկ զորամասի հրամանատարի ազնագազմի հետ տարվա աշխատանքների գծով տեղակալ փոխգնդապետ Լեռնիկ Ասրյանը, շնորհակալություն հայտնելով հյուրերին, զորամասի հրամանատարության անունից պարգեւատրեց Վերա Գրիգորյանին ու Սուրեն Աճեմյանին։ Եթերում բանակ հաղորդաշարի հերթական թողարկումներ։ Կհանդիպեք մեկ շաբաթ անց։